autopromocja. I know I'm not supposed to think you're thirsty, Rose. Yeah, I know, I know. I know, I know. W najbliższy wtorek moim gościem w trzech wymiarach gitary będzie Adam Cohen, muzyk, wokalista, autor piosenek. Oczywiście z tych Cohenów. Zapraszam od 13. Piotr Metz. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Cofanie czasu rozpoczęte. Rok 2014. 2013. Niestety nie da się cofnąć czasu, ale jest sposób na to, by wyglądać młodo. Jest skrzypowita 40+, która zawiera aż 16 składników aktywnych, w tym kwas hialuronowy, kolagen i PABA. Składniki skrzypowite 40+, w szczególny sposób dbają o skórę, włosy i paznokcie dojrzałych kobiet. Sprawiają, że skóra odzyskuje młody wygląd, włosy zachowują naturalny kolor, a paznokcie są mocne. Suplement diety dostępny w aptekach. Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia zaprasza menadżerów, polityków, rzeczników prasowych, pracowników działów Public Relations odpowiedzialnych za wizerunek firmy na szkolenia dotyczące praktyki wystąpień w radiu i telewizji. Szczegółowe informacje na stronie www.cem.polskieradio.pl. Telefon 22 645 2045. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 16 lutego, jest 20. Małgorzata Spór, zapraszam na serwis Trójki. Szpitale będą przyjmować mniej pacjentów kardiologicznych. Na razie się skarżą, że z NFZ-u na leczenie takich pacjentów dostają mniej pieniędzy. Bez porozumienia na linii Eurogrupa Grecja rząd w Atenach nie zgodził się na przedłużenie obecnego programu ratunkowego. Północny wschód Stanów Zjednoczonych wciąż pod grubą warstwą śniegu, a szykuje się kolejna śnieżyca, tym razem między innymi w Waszyngtonie. Kardiochirurdzy biją na alarm. Od stycznia Narodowy Fundusz Zdrowia, a nie jak dotychczas Ministerstwo Zdrowia, finansuje wysokospecjalistyczne procedury. Stawki w niektórych przypadkach zmniejszyły się kilkukrotnie. Lekarze twierdzą, że jeśli nie dojdzie do wyjaśnienia sytuacji, będą musieli zmniejszyć liczbę przyjmowanych pacjentów. Paweł Pawlica. Na przykład za dobę pobytu dziecka po operacji serca na oddziale intensywnej opieki medycznej resort płacił 3000 zł. NFZ wycenił koszty leczenia zaledwie na 600 zł. Wyliczyliśmy wstępnie, że nasz szpital będzie miał deficyt około 7 900 000 za rok. Profesor Janusz Skalski, kierownik kliniki kardiologii Szpitala Dziecięcego w Krakowie Prokocimiu. Jak można wytrzymać tego rodzaju deficyt na dłuższą metę? NFZ zapewnia, że nie zabraknie pieniędzy na leczenie dzieci oraz dorosłych i odpiera zarzuty lekarzy w sprawie dramatycznego niedofinansowania wysokospecjalistycznych zabiegów. Wycenę świadczeń określa Agencja Oceny Technologii Medycznych. Aleksandra Kwiecień z krakowskiego oddziału NFZ. Będziemy analizować te wnioski o rozliczenie świadczeń za zgodą płatnika. Pole do dyskusji na temat wyceny tych świadczeń. Dlatego teraz lekarze liczą każdy gazik i tabletki, które dostaje pacjent, aby udowodnić, że wyceny nie mają nic wspólnego z rzeczywistością. Paweł Pawlica, Polskie Radio. Nie ma porozumienia w sprawie Grecji. Rozmowy ministrów finansów państw strefy euro zakończyły się bez rezultatów. Eurogrupa proponowała przedłużenie obecnego programu ratunkowego dla Grecji. Na to jednak rząd w Atenach nie chciał się zgodzić. Nowe greckie władze domagają się restrukturyzacji długu, natomiast państwa strefy euro z Niemcami na czele jego spłaty, wdrażania reform i wypełniania zobowiązań uzgodnionych wcześniej. Prokuratura chce kary więzienia w zawieszeniu dla byłego szefa CBA. Mariusz Kamiński jest oskarżony o nadużycie prawa w sprawie tak zwanej afery gruntowej, która doprowadziła do rozpadu koalicji, którą tworzyły PiS, LPR i Samoobrona. Wyrok może być ogłoszony pod koniec marca. Warszawski Sąd Rejonowy dziś za zamkniętymi drzwiami wysłuchał mów końcowych. O tym, czego domagał się prokurator, informuje rzecznik Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie Andrzej Mucha. Prokurator w mowach końcowych zawnioskował o wymierzenie w stosunku do oskarżonego Mariusza Kamińskiego kary 1 roku pozbawienia wolności z jednoczesnym zawieszeniem tej kary na okres próby 3 lat. Dodatkowo prokurator wniósł o orzeczenie kary grzywny, a także środka karnego w postaci zakazu pełnienia funkcji w instytucjach, które mogą przeprowadzać czynności operacyjne, stosować kontrolę operacyjną.

can make it without trying to fake it. And I believe, baby, you've got to save yourself. Dziewięć i pół minuty po godzinie 20:00 w programie trzecim audycja GH+, odsłona druga. Grzegorz Hoffman, witam Państwa serdecznie. Zgodnie z zapowiedzią sprzed godziny, ta część programu w całości poświęcona Robertowi Wyattowi. Robert Wyatt w styczniu obchodził swoje 70. urodziny. Do prezentacji jego nagrań przymierzałem się już od jakiegoś czasu. Jak być może niektórzy z Państwa pamiętają, dwie audycje, czy też półtorej audycji w roku ubiegłym jeszcze wcześniej poświęciłem jego koledze z zespołu Soft Machine Kevinowi Ayersowi. No więc najwyższy czas na Roberta Wyatta, zwłaszcza, że tak jak już wspomniałem, w styczniu skończył 70 lat. Zakończył również karierę nagraniową, jak twierdzi w wywiadach. Ukazała się dwupłytowa składanka z różnymi jego nagraniami. Przekrojowa, pierwsza płyta po prostu zbiór utworów z różnych okresów jego twórczości, a druga utwory, które zrealizował w towarzystwie różnych innych artystów. Utwory, które pojawiały się głównie właśnie na płytach tychże artystów. Do tego wydawnictwa wrócimy i to nie dziś, dlatego że dziś to pierwsze spotkanie z Robertem Wyattem, ale na pewno nie ostatnie, prawdopodobnie drugie już za tydzień, ewentualnie za dwa. No ale przejdźmy do muzyki. Przywitałem się z Państwem w tej części programu utworem Save Yourself. To kompozycja, która znalazła się na debiutanckiej płycie grupy Soft Machine w roku 1968. Wtedy Robert Wyatt miał 23 lata, był perkusistą. Założył zespół Soft Machine dwa lata wcześniej z Kevinem Ayersem, wokalistą, gitarzystą, basistą i Mikeyem Rutledge'em, klawiszowcem grającym na różnego rodzaju instrumentach klawiszowych, organy Hammonda, fortepian. To tyle w skrócie. Jeśli chodzi o samą grupę Soft Machine, pierwsza płyta moim zdaniem najciekawsza. Później bywało różnie. Zwłaszcza, że po pierwszej płycie z zespołu odszedł Kevin Ayers. I teraz posłuchamy fragmentów płyty drugiej, zrealizowanej już bez tego artysty. Innymi słowy, Robert Wyatt został głównym wokalistą zespołu w tym okresie, bo na pierwszej płycie dzielił te obowiązki właśnie ze wspomnianym Ayersem. Posłuchajmy teraz połączonych ze sobą trzech fragmentów z drugiego albumu. sex and means to end. Summertime, I like to sit upon the grass. Autumn nights, I go to parties with my friend. Winter time is when I think about the past. But of course, I do all those things all the year round. I mean, all the good things are there to be found. It's all here, pick a pattern and get to work. If you don't, you're not going to go berserk. Or indeed be bored to death, which is why. Soft Machine, trzy fragmenty. I Boo Anemone and Burr, Concise British Alphabet Part 2 i Holodor. We wszystkich tych utworach oczywiście Robert Wyatt maczał palce, był albo współkompozytorem, albo aranżerem, no i oczywiście grał na perkusji i śpiewał. W grupie Soft Machine pracował, działał przez okres czterech płyt długogrających, jeszcze na trójce i czwórce. Dziś nie prezentuję fragmentów żadnego z tych albumów. Czwarty jest powiedzmy średniej jakości, natomiast trójka zawiera utwory 20-minutowe I szczerze mówiąc, trochę mi było szkoda dzisiaj czasu akurat na tak obszerne fragmenty. Może kiedyś, przy innej okazji. Natomiast po rozstaniu się z grupą Soft Machine, Robert Wyatt założył własny zespół pod nazwą Matching Mole. I właśnie z płyty debiutanckiej tej formacji z roku 1972 teraz posłuchamy utworu Oh Caroline. Thank you. Oh Caroline, grupa Matching Mole. W 1973 roku, kiedy zespół był w trakcie nagrywania trzeciej swojej płyty i też był u progu tournée po Europie, w trakcie imprezy, w trakcie party, wszystko jedno jak to określimy, Robert Wyatt w stanie no, lekkiego zamroczenia alkoholowego. Nie wiem, czy zamroczenie może być lekkie, ale w każdym razie po dużej ilości spożytego alkoholu wypadł z okna, z trzeciego piętra spadł na ziemię. Przeżył cudem, no ale niestety od tej pory stał się inwalidą. Na wózku porusza się do dziś, jest sparaliżowany od pasa w dół. Także grupa Matching Mole przestała istnieć bardzo szybko. To był czerwiec roku 1973 i po tym zespole pozostały no, tylko nagrania. Elementy jazzu było obecne właściwie niemalże na, no może nie na wszystkich, ale na większości albumów Roberta Wyatta, począwszy od płyt z grupą Soft Machine, grupy Matching Mole, po wszystkie, po większość solowych. No i to też w jakimś stopniu czyniło Roberta artystą wyjątkową. Oczywiście barwa jego głosu jest też bardzo charakterystyczna i natychmiast rozpoznawalna. No a po wypadku w roku 1973 niestety musiał zaprzestać gry na perkusji i tym samym skoncentrował się na śpiewaniu. Nie załamał się wypadkiem. W roku 1974 pod opieką Nicka Masona z grupy Pink Floyd jako producenta nagrał bardzo dobrą płytę zatytułowaną Rock Bottom. Little Red Robin Hood Hit the Road. Fragment tego długiego dosyć utworu. To płyta Rock Bottom, rok 1974. Mówiłem o tym, że producentem tego albumu był Nick Mason z grupy Pink Floyd. I Nick Mason zagrał również na singlu, który nagrał Robert Wyatt, z piosenką, która nie znalazła się na albumie Rock Bottom. Trochę by nie pasowała do całości i pewnie dlatego. A tym singlem, na tym singlu znalazł się utwór, który wcześniej, w latach 60., był przebojem w wykonaniu grupy The Monkees. I couldn't leave her if I I'm a Believer, utwór napisany przez Neila Diamonda, wylansowany w roku 1966 przez grupę The Monkees, numer jeden na amerykańskiej liście przebojów. Później piosenka śpiewana przez wielu różnych artystów w różnych okresach, ale Robert Wyatt nagrał jedną z tych najbardziej pamiętnych. Taka ciekawostka jeszcze związana z tą wersją. Otóż Robert Wyatt miał wystąpić w programie brytyjskiej telewizji Top of the Pops z tym utworem, ale organizatorzy programu nie chcieli się zgodzić na to, żeby wystąpił na wózku inwalidzkim. Ostatecznie jednak ulegli i do tego nagrania doszło. Warto w internecie poszukać, zobaczyć, jak to wyglądało dawno temu. Robert Wyatt, rok 1972, natomiast przepraszam, to już czwarty, drugi to była płyta Rock Bottom, natomiast w lata 80. Robert Wyatt wkroczył z utworem, którego również nie napisał on sam, ale który wykonał w sposób bardzo piękny i przejmujący. Thank you. a new winter coat and shoes for the wife, and a bicycle on the boy's birthday. It's just a rumor that was spread around town by the women and children. Soon we'll be shipbuilding. Well, I ask you, the boy said, Dad, they're going to take me to task, but I'll be back by Christmas. It's just a rumor that was spread around town. Somebody said that someone got filled in for saying that people get killed in the result of the shipbuilding. With all the will in the world, diving for dear life, when we could be diving. Within weeks they'll be reopening the shipyard and notifying the next of kin once again. It's all we're skilled in. We will be Niektórzy z Państwa być może znają, a właściwie znali do tej pory ten utwór wyłącznie z oryginalnej wersji Elvisa Costello, autora tego utworu. Właściwie powinien, nie wiem, czy oryginalnej to jest właściwe sformułowanie, dlatego że chyba jednak pierwszy nagrał ten utwór Robert Wyatt, mimo że kompozytorem był Elvis Costello. Obie wersje bardzo dobre. Nie podejmuję się w tej chwili rozstrzygnąć, która lepsza. To chyba nie jest najważniejsze w tym wszystkim. Shipbuilding, utwór powstały w kontekście wojny angielsko-argentyńskiej o Malwiny Falklandy. To rok 1982, natomiast dwa lata później, a jeszcze taka może ciekawostka, bo być może Państwo, niektórzy z Państwa zwrócili uwagę na gitary brzmiące w może nie Shipbuilding, tylko w dwóch poprzednich utworach. Otóż w utworze Little Red Robin Hood with the Hit the Road można było usłyszeć Marka Oldfielda, natomiast I'm a Believer na gitarze grał Andy Summers, gitarzysta grupy The Police przez wiele lat. Teraz natomiast rok 1984 i epka zatytułowana Work in Progress z coverami i nie tylko. I z tego utworu posłuchamy utworu zatytułowanego Amber and the Amberins. Here's to the feed of you. No. Amber and the Ambulance z epki z roku 1984. Później jeszcze była płyta Old Rotten Head, wydana rok później, i na kilka lat Robert Wyatt zamilknął. Powrócił w roku 1991 z jedną z najpiękniejszych płyt w całym swoim dorobku. Sanskrit. Not even the dog. A day for the rubbish to Sight of the Wind, utwór z płyty Donde Stan, rok 1991. To na dziś już prawie wszystko. Za tydzień być może kolejna porcja nowości, jeżeli pojawią się jakieś atrakcyjne. Cały czas czeka i już coraz bliższa realizacja audycja z muzyką artystów norweskich. No i prawdopodobnie za tydzień albo za dwa druga część nagrań Roberta Wyatta. Agnieszka Łukasiewicz, Bartosz Gili, Grzegorz Hoffman. Dziękujemy Państwu za minione dwie godziny. Zapraszam w środę na trzy wymiary gitary. Również Robert Wyatt na chwilę się pojawi, no ale oczywiście nie tylko on. A na dziś, dziś na zakończenie jeszcze raz spyty Donde Stan Robert Wyatt w utworze Catholic Architecture. Dziękuję, do usłyszenia, dobranoc. say.